Leégett a kacsa. Megsértődött a kórházigazgató. Pártok indulnak a választásokon. A problémákat megoldja meg majd más. Szevasztok! Boldog hetet, boldog napszakot, boldog hétszakot, boldog napot. Boldog háromnapos hetet. Aki időrendben nézi. Így jobban szeretnétek, hogy így lenne, hogy három nap munkanap és négy nap szünet? Azt hát tudják, mit csinálnának az idejükkel. Amikor ez a két napotok van, és otthon vergődtök, telefonnyomkodtok, mind lenne, akkor dupla annyi napotok lenne, csak több időt csesznétek el. Úgyhogy amíg nem tudjátok kihasználni ezt a két napos hétvégét, addig ne akarjatok három meg négy naposat. Az kell, hogy minden nap dolgozzon az ember, és akkor igazából hétvége nem is kell. De a szülőknek meg nem is lenne pihenés. Négy napig vannak otthon a gyerekek, és három napig a suliba. Miért nem fordítva van, hogy el van tolva egymástól az, hogy mikor kell dolgozni, és mikor van iskola. Ó, az jó lenne. De akkor meg otthon kéne maradnom, de nem. Otthon kéne maradnom a gyerekek a bölcsibe, óviba. Nem, hanem hogy de, igen, de akkor, amikor meg nekik van hétvég, akkor mit csinálnak? Lenyírják a füvet, amíg te nem vagy otthon, érted? Szóval itt már hibába ütköztünk. Nem, lehet, hogy van, aki ezt már a szülőknek lehetne négy napos hétvég, a gyerekeknek legyen öt. Kettő. Igen, a hétvége két napos. És akkor van a szülőknek is két napja otthon, amikor nincsenek otthon a gyerekek, viszont ők tudnak dolgokat csinálni, szerintem az nagyon sokan meghálnak, én legalábbis nagyon örülnék neki. Ez lehet, hogy praktikus lenne. De ja, az mindenki figyeljen oda ebbe a kiégés kultúrába, hogy azért nem érdemes kiégni a munkába, hanem a hétvégéiteket, azokat igenis használjátok. És ezt a négy napos hétvégét is ne érezzétek rosszul magatokat, ha csak ezt csináljátok végig így. De. Négy napig. Hát miért, hogyha az segít neki kipihenni a fáradalmakat? Milyen fáradalmakat? Három nap után? Hagyjuk már. Húzzatok rá, menjetek, biciklizzetek, a Mátrába sétálni, csodálsz, hogy túrázni. Tudnád, hogy mi van velük? Ami nagyon irigykedtem, hogy elmenni a Alpokba, vonattal el lehet menni az Alpokajára, és ott ilyen bicikli úton végigmenni, ezt nem akarom csinálni. Nagyon menő. Alpokajára bicikli úton mész, és faházakban megszállsz, ezt még nem csinálj. Te amúgy, hát hogy jutsz el innen vonattól oda? Megy oda vonat. Mert oda gyesebb megy, nem? Hát igen, de... Ausztria, Bécsik biztos, és onnan meg már mindenképp osztrák vonattal kell tovább menned. Hát igen, az már működik, de az sajnos ugyebár, ami a gyesebbre, meg ugye rádobtak még néhány vasútvonalat, úgyhogy igen. Az is túl van terhelve. Igen, én most utaztam párszor a gyesebbel is, nem erre emlékeztem. Tényleg elfelejtettem, hogy rage-elni akartam. Lázár! Jövök, érted! Volánt akartam használni, és mindig rájövök, hogy ez bölcstelen dolog. Értettem, mondjuk elmegyek egy koncertre, gondoltam, hogy iszok ott pár sört, akkor nem kocsival megyek, mert ilyen gyarló vagyok. Vagyis nem sört most, hanem fröccsöt. De hát mindig megbánom azt, hogy vidékről nem lehet taxival bejönni, szóval nem is tudom, rá vagyok kényszerítve a volánra. De hát a volán, bazdmeg, direkt időben lemegyek. Legalább 5 perccel hamarabb lemegyek. Valószínűleg több, mert amúgy, amit nézek... 30 perccel? Nem, 5. 5 perccel hamarabb lemegyek, nehogy előbb jöjjön, mert az is már előfordult. És ott álltam, időre menne az ember, ugye, és nem jött. Mondom, késik. De nem, egyszer csak nem jött. Uh-huh. És ott beszélték meg mellettem így a pár néni, hogy így, hát ez kimaradt, hát nem szokott jelenni, de szokott jelenni, csak úgy nem jön. És akkor fél óra múlva jön a következő busz, az meg késett. Majd felrobbantam az idegtől, hogy mert időre mentem volna, és aztán meg mondják, hogy miért nem tömegközlekedsz, miért kell mindenhova kocsival menni, de hogyha időre akarsz menni, akkor mit csinálják? Hát megint nem jön, csak úgy kimarad a volán. Mi az, hogy csak úgy kimarad? Értem, hogy késik, bár azt sem értem, mert mindig késik, pedig a faluközpontból indul kb. Két megállóra vagyok onnan, vagy nem tudom, egy, tök mindegy, csak így kimaradnak járatok. És de a másik kedvencem az volt, hogy akartam online jegyet venni, hogy ezzel se fárasztam a sofort, nem sikerült. Hol próbáltad? Hát a MÁV-appon, mert ott kell, mert a Simpleből kivezették, be kell jelölni, hogy a volánnal akarsz menni, a megállót nem elég beírni, hogy mondjuk Timbuktuból jövök, vagyis hát kiválasztottam, hogy a timbuktui buszállomásról jövök, nehogy összezavarodjon. Nem a kisbolt. Igen, nem elég beírni, hogy izé, és azt mondta, hogy nem jó, nem, valami nem oké. Okay. Minden tökéletesen, a MÁV-appal nekem még sose sikerült jegyet vennem. Ja, ez az, ami a jegy.mav.hu, nem? Van egy app rá külön. A mobilos MÁV, ez viszont tök jól működik nekem. Nekem nem. Vonáljegyet még nem nagyon próbáltam. Hát mert nem lehet. Rajta. Azt írja, az utazás azt korábban beállított utas típus már nem érvényes. Milyen korábban? Kiválasztottam, hogy, hogy... Ja, tudod mi van. Kiválasztottam, hogy busz. De nem az. Te vagy az utas. Ádám, nézd. Az én van. Vagyok az utas, és már nem vagyok itt érvényes. Van. Igen, ez. Miért? Nagy Ádám, ennyi van beírva adat. Nézd meg! Menj rá az információra. Ez egy nagyon hosszú típus név, utas típus. Tesztrendszerben vagy. Tesztrendszerben vagyok? Mi az, hogy ez van odaírva az utas típusához, hogy ez egy nagyon hosszú típus név, mint hogy egy teszten. Csodálkozom, hogy ezzel nem sikerült értened, hogy az a típusod, hogy ez egy nagyon hosszú típus név. Amúgy ez a szél meg... Én vagyok. Oké, oké, benne ragadta a tesztrendszerbe. Ilyen azért van. Azt hitték, hogy egy teszt felhasznál Nagy Ádám, mint a Gipsz Jakab. Ott vagytok ketten. Ilyen hibákra gondolni se tudok, hogy tesztrendszerben maradtam. De látszik, csak az egész ország egy tesztrendszerben maradt. Bárcsak akkor legalább néha valami változik. Ja, ugye? Mindegy. Meg tudtam venni a buszon a jegyet, szóval ez a legkevesebb. Nyilván az arra a buszra nem tudtam megvenni a jegyet, ami csak szimplán nem jött. És akkor utána ne is sírjon nekem a, itt a nem Volán. Tudom, hát vagy a Lázár, hogy miért nem használják annyian. Mert hogyha eszembe jut majd következnek, időben kell odaérnem, akkor nem kockáztathatom meg, pedig mennék busszal, jobban szeretek sokkal tömegközlekedni, nem szeretek vezetni, nem szeretek parkolót keresni, semmiért nem szeretek. Drágább is. Én nagyon szeretek buszozni. Én világéletet buszoztam, Budapesten belül is BKV-zom, Budapesten belül legalább van, nem tudom, ott azért jönni szoktak a dolgok, hogy gyakran jönnek, de a Volán egyszerűen nem tudom megkockáztatni majd, hogy lemegyek, aztán csak ott állok, mint egy idióta. Ilyenkor csak ez van, hogy így, nem indul a busz. Nem tudom, de még, tehát igazából, hogyha ott az applikációban sincs rendes tájékoztatás, de ezt ugye jól emlékszem, a BKK-n is úgy volt, hogy volt egy menetrend applikáció, és mellette az info, és akkor az infón írták az adatokat, hogy akkor mi van, mi késik, mi nem jön, de miért akarnál megnyitni egy másikat? Most azt lehet, hogy már felszámolták, és már egybe van téve, de ez nem volt egy nagyon jó koncepció, de nem. Hát a Volánnál, meg a MÁV-nál... A tájékoztatásnak nem jön a busz, bazeg, milyen jobbágy, mit fogsz csinálni? Kocsival mész, lenne, akkor már amúgy is azzal mentél volna, nem? A Volánnál, ugye ott nincs kiépítve egy ilyen tájékoztató rendszer, a MÁV-nál igen. De lehet, hogy ki lehetne építeni a Volánnál is. Hát ugye tudjuk, hogy Orbán Viktor szerint sokkal fontosabb, hogy mindenki fél óra alatt egy autópályán lehessen, és aztán utána azzal menjen, ahova akar, kocsival. Csak hát ugye ahhoz meg kell, igen. Egy kis pénz, hogy az embernek autója legyen. Biztos nem lenne érdemesebb mondjuk a vasutakat felújítani, ahol van, és ahhoz hozzátenni egy kis Volánt, hogy akkor az kiszolgálja, és a vonatok pedig a lehető legjobban működjenek, mint ahogy minden európai ország ezt most próbálja megcsinálni. Nyilván tüska köröm alatt... Nem minden. Hát nem az összes, hiszen mi, Albánia és Görögország ellenállunk ennek, és az inkább... Az időszelének. Igen, igen, igen. Láttam, képzeld... A konzervatív értékeket nem vetik el, mint a szarul működő MÁV. Ez régen amúgy jobban... Mivel ismernéd meg ezt az országot? Láttam, képzeld egy 256-os Ikaruszt. Vitte az embereket. Az, amivel gyerekkorunkban utaztunk az iskolába. Ez a bőrüléses? Aha, a kereklámpá. Azok jók. Hát... kor elvárásainak megfelelő volt, igen. Ma már nem biztos, hogy az a jó busz, az no. A kényelmes ergonomikus. King Long, na azt is lecserélték, a Zsámbék Budapest között azért idő után lecserélték ilyen King Longokra, és már azt hiszem azokat is lecserélték, vagy ez nem volt olyan hosszú életű azok a... De nem tudom, az agglomerációban ugye más a helyzet, itt vannak olyan szolgáltatók, akik ezt piaci alapon csinálják, úgyhogy az is más. Na hát akkor ideillő hírek jönne. Ha már Lázár Jánost szóba hoztad, akkor már egy héttel ezelőtti cikk vasutasok szakszervezete levélben emlékeztette Lázár János minisztert egy ígéretére, amit nem tartott be. Nem, mert ahhoz ugye meg kell hajnia valakinek. Ja, igaz. Szóval azt reméljük, hogy akkor nem mondta a Lázár János emiatt. Nem, hanem azért, mert megelégelték, hogy bántalmazzák őket az utasok. És a Lázár János azt mondta, hogy hát ez ennek véget kell vetni. De sikerült? Hát nem, de most már eltett 2 hónap. Rendben van, 2 hónap azért nem elég mindenre, ezt azért valljuk be. Például... 15 év se elég mindenre. Hát, fél úton nem van. Lehet szarból várat építeni, úgyhogy most már az igazságügyi miniszternek, Tuzson Bencének írtak levelet a vasutasok, hogy valaki csináljon már valamit, hogyha már az ő miniszterük nem hajlandó. De amúgy ez tényleg érdekes, hogy ritkán gondolunk abba is talán bele, akik nem olyan vonalon közlekedünk, én most ritkán szoktam olyan vonalon, ilyen utolsó szárnyvonalon, tudod, ami így egy ilyen zsákba így befut, és aztán visszajön onnan. Ráadásul a mi környékünkön talán nincs is ilyen Esztergom, és tehát Komárom felé jártam, de hát ott is csomópontból csomópontba megy, végülis Esztergomból is ugye lehet tovább jönni Budapest felé, és ezért ritkán láttam ezeket a szakadt bizmutokat, amik részegeket meg drogosokat visznek valahol esetleg az átlag emberek mellett egy olyan szárnyvonalon, ahol... A hív is ilyen. Most mesélték talán, de Borka is mondta, hogy Ercsin volt vonat megálló, de megszüntették. Hát talán... minek? Ugye ott van autópálya a közel. Igen, minek? De szerintem volt ott egy csomó incidens, és inkább megszüntették a vonat megállót. Vagy mi? Ez volt a megoldás? Mióta felújították, nem áll meg Hévíz Györkön? Ilyen az esztergomi vonalon is van, több olyan megálló van, ahol ritkán áll meg a vonat, de azok jellemzően Budapesthez közel, szóval érdekes, hogy Hévíz Györkön pont nem. De hát lehet ugye sétálni is úgy tűnik, ezt is gondolja a Lázár János, biztos a következő megálló nincs olyan messze. De ez tényleg nagyon-nagyon furcsa, és én most láttam egy videót, van ez a Look at these Hungarians Instagram oldal, és akkor ott mindig vannak ilyen. Biztos. Hát olyan videók, mint az összeomlás a Népszínház utcában, meg hasonlók, és volt egy, ahol egy ilyen bizmuton táncoltak az emberek, meg ott buddhisztak, amivel alapvetően nincsen gond, csak mégse nem biztos, hogy mindenki úgy érzi kényelmesen, meg biztonságban magát, hogyha részeg emberek dajdajoznak a vonaton. Nem tudom, hogyha ott van legalább egy kalauz, akitől tudod, hogy tehát aki felügyeli azt a buddhit, akkor már semmi gond nincsen. Minden kalauz mellé fel kell bérelni egy testőrt. Hát ha legalább be lennének normálisan kamerázva a vonatok, és kalauzon is lenne kamera, akkor lehet, hogy föl lehetne lépni. De amúgy igazából rendőrt is lehetett rakni ugye a hívre is, ami valamilyen szinten javított a helyzeten. Én nem tudom, hogy pontosan milyen állapotok uralkodnak egyes vonatokon, de abban biztos vagyok, hogy tehát hogyha valahol megverik az ellenőrt, ott nem csak az ellenőrt vegzálják emberek. Ebben biztos vagyok. Ez tarthatatlan. Hogy lehet ebben a világ legbiztonságosabb országában, amiben amúgy tényleg nem állunk rosszul, tényleg elég jó Magyarországon a közbiztonság úgy általánosságban, hát, attól még nyilván nagyon sokat lehet fejleszteni ezen. Vannak helyek, ahol nagyon rossz a közbiztonság. Igen, de attól, hogy átlagban nem rossz. Nem jöttek be a migránsok, úgyhogy így nincsenek no-go-zónák. Ja, tehát nincsenek társadalmi problémák most igen, már. Igen, vagy lehet, hogy mégis kialakultak no-go-zónák annélkül is. Lehet, hogy voltak előtte is. Hát lehet. De ezzel nyilván erről beszélni se lehet, és ez nem lehet foglalkozni se vele, hanem arra kell várni, hogy majd egy betyársereg megoldja ezt a helyzetet, nem? Én úgy tudom, hogy a Pankotai Lili leült a hídnál valahogy, hogy meg kell bírságolni. Azonnal kérem. Erre sajnos nincs idő, hogy a vonatokat ellenőrizni. Valószínűleg itt is amúgy, tehát meg lehetne oldani ezt is, ezt a problémát közvetlenül, de ismét nem tudunk más tenni, el kell, hogy ismételjük, hogy szélesebb társadalmi problémáról van szó. Az, hogy vannak olyan régiók, amik leszakadnak, és oda egyszerűen semmilyen. Hogyha megy is oda fejlesztési pénz, az mégsem megfelelően megy, úgy tűnik, hiszen nem sikerül például az infrastruktúrát kiépíteni, amin például európai környezetet tapasztalhatnának az emberek, ahol például elmehetnének vele dolgozni az európai környezetben lévő munkahelyükre, utána pedig hazamehetnének az állami támogatással szigetelt és felújított lakásukba, hogy ne költözzenek el abba a zsákfaluból, ahol élnek, hanem azt érezzék, hogy igenis jó Magyarországon élni, bárhol élsz Magyarországon, konzervatív nemzeti gondolkodású kormányunk, konzervatív nemzeti gondolkodási módokkal elgondolja, hogy aki Magyarországon születik magyarnak, igenis legyen lehetősége Magyarországon magyarként jól élnie, jó magyarként, jó helyen dolgoznia, jól közlekednie. Sajnos nem történik meg. Sajnos inkább úgy tűnik, hogy az van, hogy azért egy rakás szar a MÁV, mert valaki beleszarik. Jó, ez így. Mi történt még a MÁV-val? Kigyulladt egy vonat. Hát itt a tavasz, ugyebár. Gyulladnak ki a vonatok. Bekapcsolták a légkondit? Egyáltalán nem biztos, hogy légkondicionáló van abban a vonatban. Hát gondolom. Szóval... úgy hívják, hogy kinyitott ablak, nem? Csak az a baj, hogy nem mennek elég gyorsan vonatok, hogy menetszél legyen. Meg ugye csak azt a kis ablakot lehet így kinyitni a bizmuton, úgyhogy. Ez egy másik kigyulladás. Úristen, ez nagyon szomorú hír. Jézus, a kacsa. Kigyulladt Dorogon a kacsa. A pont leégett. A kacsa. Leégett a kacsanyitón a kacsa. Borzalmas. Nézd meg, és még kép is van és róla, hogy lángol. És te voltál? Kacsanyitón szoktál lenni megint? Nem voltam most a Kacsanyitón. Lehet, jobb is. De hát ez reggel 6-kor gyúdott ki egy záratos hűtő miatt, de hát ez elképesztő. Nagyon szomorú dolog. Gyerekkorod. Részben ott is nőttünk föl. Koncerteztél is itt, nem? És föl is léptünk ott, igen. Többször is. És mit helyre rakják? Állítólag még idén lehet, hogy helyre rakják, és lehet, hogy még lesz idén koncert. Szerencsére nem az egész égette, sajnos az a rész égette, amit nyilván a legnehezebb pótolni, ez a központi épület. De hát ez, én nagyon örültem, amikor elkezdett újra fölfutni a Kacsa, mert amikor mi fiatalok voltunk, akkor nagyon, nagyon sokat jártunk oda, és nagyon nagy tömeg volt mindig, és aztán utóbbi években, meg akármikor ott jártam, csak így lézengtek az emberek, és most, vagy legalábbis volt egy ilyen időszak, és az utóbbi években megint elkezdett fölfutni, amikor már megint olyan hangulat volt benne, mint régen, akkor egyszer csak kigyulladt, hát ez rendkívül szomorú. Na, itt meg csak még egy leírásra, de érdekes, hogy a Kacsa bookingnak úgy kell kezdeni. Tehát leégett a Kacsa, de először elmondják, hogy aki balhézott szombat este, az szégyelje magát. Aj, szegény Kacsa. Van ott minden baj. Ott volt élet. Reméljük, hogy újra lesz. Igen, most még szebb és még. Most lehet, hogy például ezt a kocsmat programmal támogathatnák. Az tényleg az jó lenne, az rendben lenne. Mert az tényleg ott az egy népszerű fiatalok körében. Ja, majd szólunk, hogyha lehet menni Kalákába lapátolni oda, viszont a jó hír is, a rossz hír mellé megvan az első magyar Premier League győztes, Szoboszlai Dominik. Ez az. Amúgy tényleg elképesztő, hogy megnyerte a Liverpool, igen, a Premier League-et, Szoboszlai meg gyakorlatilag alapember a csapatnak. Igen. Régen volt ekkora sztár a válogatottban. De ő már nagyon elismert nemzetközi szinten is, nem? Ja, igen. Ha mondjuk Liverpool majd megnyeri ezt, meg mondjuk ha mondjuk Bajnokok Ligáját is megnyerni, meg minden, akkor ilyen aranylabdásias lehet. Vagy majd az lesz, hogy még 20 év múlva is a Ronaldo meg a Messi fogja megkapni. Szerintem most már nem. Biztos. Hát voltak idők, amikor ugye kapusok, védők, középpályások is nyertek aranylabdát, úgyhogy lehet. De ő is rúg gólokat, de meg egy csomó gólt paszt ad jó esetben. Nem? Sok gólt azért nem rúg. Nem? A válogatottban jobban támaszkodnak rá, hogy gólt rúgjon, de a Liverpoolban nincs nagyon gyakran gólja, de most is adott gólpaszt, meg rohadt sokat dolgozik benne. Ő az egyetlen magyar, akiről nem csak mi mondjuk, hogy világhíres, nem tényleg az? Szerintem nem. Ő az egyetlen, de ő egy közülük. Igen, mert nagyon sok magyar, ugye világhíres, meg magyar dolgok világhíresek, amit csak szerintünk világhíres. Senki nem ismeri rajtunk kívül. De nyilván jobban érdekel minket, hogyha van magyar vonatkozása, de amúgy nem tudom, tehát ki tudja felsorolni a tavalyi Premier League győztes csapat összes tagját. Szóval általában egy foci csapatból nem szoktak mindenkit ismerni az emberek. Ettől függetlenül a Szoboszlai meg oszlopos tagja a csapatnak. Úgyhogy azért nem arról van szó. Ne, itt igen, tényleg mások is felfigyeltek már az ő munkásságára. Hát igen, a Liverpoolban van szó. A Liverpool például a Klopp. Úgyhogy gratulálunk, hajrá! Szóval emlékeztek, hogy tavaly ugyebár Magyar Péter és Kúlya doktor bementek a Péterfi Sándor utcai kórházba, amit utána le kellett láncolni, hogy nehogy még többet be tudjanak menni, mert felháborító, hogy valaki kórházakat jár kampány céllal. Hú, össze fogunk veszni ma. Már láttam. Takács Péter, egészségügyi államtitkár pedig ebből tanulva, hogy nem szabad a kórházakat kampány célokra felhasználni, hát ugye elment a kórházakba és kampány célokra használja fel azokat. De részben úgy, hogy elmegy ugyanabban a szolnoki kórházba, ahol a Magyar Péterék, és ott ugye lefotózkodtak a nem működő lifttel, vagy hát a nagyon rossz, csúnya lifttel, és akkor Takács Péter is elment ugyanoda, és ugyanaz a lifttel lefényképezkedett, hogy nézzenek oda, micsoda szar a magyar egészségügy. De közben elment máshova is, elment Miskolcra, a Velkei László gyermekegészségügyi központba, ahol bemutatta, hogy viszont minden rendben van, mégse szar a magyar kórház. De az nem, jó, nem Magyar Péterék miatt jó? Nem, ez pont ez a Fidesz nem. miatt jó. Nem. Ami rossz, az a Magyar Péterék miatt rossz, de értem, az, hogy összezavarhat. Nehéz követni. Mert. Igen, de úgy van, minden, ami rossz, onnan könnyű megjegyezni. Az a Magyar Péter. És ami jó, az pedig a Fidesz. Szóval egy év, amikor még nem volt a Tisza, akkor még minden jó volt a kórházakban? Úgy tűnik, igen. Új problémák az összes, ami a kórházakban van, nem egy ilyen 15 évnek a maradéka. Igen, természetesen, vagy 35-nek. Beszámolt rá a Takács Péter ebbe a Velkei László gyermekegészségügyi központban, hogy képzeld, a WC-ben volt víz, szappan, meg lehetett mosni a kezedet. Amúgy az egy olyan szép, nem? Hogy hogy 15 éve vagy tejhatalommal, és büszkén beszámolsz arról, hogy a WC-ben van szappan. Ez is egy elismerés ennek, hogy nézzétek, le lehet húzni a WC-t. Kezet lehet mosni a kézmosónál, és így erre büszkék most? Na várjál, mert volt WC-papír is. Jó, akkor semmi, akkor megértem. Igazából ez volt a hír, csak ezt akartuk elmondani. Ez előtte egy nappal vitték oda őket. Nem biztos, de sajnos ugye nem nézte meg az egész kórházat az államtitkár. Talált egy WC-t, ahol van WC-papír, és akkor azt gyors megmutatta. Ott oda bevitte az egész sajtót, és akkor azt... Átadott ünnepésen egy WC-papírt, nem? Akkor kell vinni külön szalagot, vagy átvághatod magát a WC-papírt? Ez a nagy kérdés az avatásnál. Igen, ez is. Most mondjuk diákként arra lennék ilyen baromi büszke, hogy bementem a suliba. És így, de hát nem ez alapján osztályzunk amúgy, hanem a teljesítmény. De bementem a suliba, most már mindenki kussoljon. Én nem vagyok benne biztos, hogy jó ez a hasonlát, hogy csak az, hogy elindultál a suliba. Igen. Reggel fölkeltél? Nem, valamikor hogy... bementem. Nem, nem mondtam, hogy mikor. Hát valamikor voltam már benn. Nem mindig vagyok benn. Mutatná az igazgatónak egy fényképet, hogy de hát itt vagyok az iskolában. Itt állok. Igen, még más színű volt a hajam, meg minden, de... Voltam itt is. Voltam már iskolában. Igen. Tehát a sürgősségi betegellátási osztályra sajnos nem nézett be, ott viszont a földszinten található férfi mosdóban, igen, ott mégis inkább olyan állapotokat találtak, hogy például két WC-fülke ajtaján egyik oldalon sincs kilincs, se zár. Miért kéne bezárni amúgy a WC-t, hogyha ugye bemész? Egy kórházban amúgy sem zárni, mert lehet, hogy rosszul vagy, és akkor nem tudnak segíteni. Persze, de látod, legalább van WC-fülke, azért ez már egy különleges kórház úgy tűnik. Viszont mosni. Lehet, bár nincs szappan. Jó, de víz az lehet van. Víz az valószínűleg van, igen. Meg milyen szar lenne, lenne szappan, és aztán szappanos kézzel ott állnál, de nincs víz. Akkor inkább víz legyen. Persze. Érted, berszappanozom a kezem, és akkor nem jön víz. Mit csináljak a kezemmel? Hát megőrülök. Szappanos kézzel, víz nélkül, ezért rémálom. Én ennél rosszabb dolgot nehezen tudok elkezni. Szerinted nagyon sok rosszabb dolog van. Ebben a WC-ben volt féltekercs WC-papír. Az nem elég? Mennyit akarod a... Na mégiscsak. 2014-ben ünnepélyesen adták át amúgy ezt az osztályt, amit most nézhetünk, hogy nem annyira van felszerelve a WC-je, de van benne ülőke. Ezért is lett, mert csak 10 éve csinálták meg. Azt az ülőket is valószínűleg egy orvos vett a saját pénzét. Igen, de hát. Balogh Zoltán humán erőforrás miniszter avatta fel annó. Az ülőkét? Az ülőkét, és azt mondta, hogy itt megújul az egész magyar egészségügy 300 milliárd forintos program keretében, és hogy soha többé nem lesz semmi probléma, de hát azóta úgy tűnik, hogy mégis akadtak ellátási nehézségek, de hát nyilván az, hogy a WC-ben ilyen problémák vannak. Új orvosokat nem akartak átadni? Azt nem biztos, hogy sikerült, de hát voltam úgy azon az osztályon is, ahol a Takács járt, ott is volt Rozsda Marta légkondicionáló, a Magyar Narancs cikke szerint. Ezeket nem mutatta be az államtitkár úr, de hát nem is teljesen értjük, hogy akkor most minden rendben van, vagy minden szar. Nem tudjuk. Az rászóltak, biztos... hogy annyira nem néz ki jól, hogy a hatalmon lévő ember mutogatja, hogy milyen szarok az állapotok. Úgyhogy elkezdte mégis azt mutatni, hogy milyen jó. Igen, de lehet, hogy nem kell hozzá sok IQ, hogy az, hogy mutogatod, hogy rohad az egészségügy, egészségügyi államtitkárként kétharmados felhatalmazással, annyira jól néz ki. Mint hogyha buszsofőrként belehajtasz a fába, és utána mutogatod, hogy ki az az idióta, aki belehajt. A Lázár azt mutogatná, hogy kimaradt a buszom. Nézzétek, kimaradt a hülye gyerek busza. Megérdemeltem, hogy azt hogy mondja. Nem kéne busszal járni, azt mondja Lázár. Aki időbe akar odaérni valahol, az ne buszra vagy vonatra szálljon. Kunec Zsombor Facebookján tette közzé, hogy egy a védőnői hálózatnak van dolgozó egyik védőnő ír névtelenül neki. Ugye a védőnőknek úgy tűnik, hogy nem home office-ban kell dolgozniuk, hanem ki kell menniük családokhoz. Igen. Ehhez mondjuk ideális esetben el tudod képzelni, hogy például vannak így járműveik, hát amikkel kimehetnek. Azt gondolom, igen. Aha. Vagy legalább ugye úgy van, hogy tehát nem lenne ideális, de hogy bármilyen tömegközlekedési eszköz, így oda mennek. Hát jármű meg egy benzinpénzt, azt azért adnám. Szerintem jár. Ha olyan a munkát, hogy ki kell menned helyekre. Hát ez lehet, hogy egy... Valakinek jár, ugye a polgármesternek egy legújabb jeep. Igen, mert már ugye értékvesztett lett a másik, amivel ugyanúgy ingyen közlekedik, tehát nem kurva mindegy neki, hogy mennyibe kerül az a kocsi, ami amúgy tökéletes. Hogyha 1 forintért meg lehet venni azt a Volkswagen Arteont, na mindegy. Nem, mindenkinek jár, van akinek jár a kincstári Skoda Superb, és hozzá a sofőr, van akinek csak a Superb jár, hát ezt láthattuk múlt héten Bábolnán, de hát van akinek nem jár. Ma reggel egy posztban. Egy hatházi posztban egy zöld Porsche-t láthatunk. Ja, hát van akinek az jár, igen. Matolcsi feleségének, vagy Matolcsi Ádám felesége. Hát ez a, vagy a Matolcsi Ádámnak. Hát a feleség ült benne. Ez csak egy 80 milliós kocsi volt. Azért nem égeti magát ez a Matolcsi Ádám Dubajban. Istenem, azóta a Wind is volt az állami számba őszék elnöke a Della podcastben, és ott elmondta, hogy a Matolcséknak semmi köze ehhez úgy tűnik, ehhez az egészhez, úgyhogy nem is érti, hogy a Matolcsi Ádám miért nyilatkozik. Úgyhogy aki várja, hogy lesz majd itt felelősségre vonás, annak már semmi köze? Szóltak, jelezzi. Hogy megegyeztek az Orbánnal? Ki tudja, ugye erről beszélt a Hatházi és a Magyar Péter is, nem tudhatjuk, hogy mi van. Azt tudjuk, hogy valaki már valójában 1000 milliárdokról beszél, hogy annyi tűnhetett el, és az az 500 csak, amit látunk, hogy eltűnt, és akkor mellette pedig van, aki arról beszél, hogy például a Wind is, hogy hát, hogy igen, itt a felügyelőbizottsági tagok azok, akik felelősek. Nekik ne hagyták? Hát igen. Nem azok, akik elvitték? Nem. Orbánék nem, mert akkor ők is felügyelik ezt valamit. Ők nem ők felügyelik semmit. Nem, dehogy is. Nem, hanem azok, akik oda lettek ültetve, képzeljük el ezt a helyzetet, hogy van egy ilyen felügyelő bizottság mondjuk valahol, és akkor oda vannak ültetve emberek, akik, hát mivel direkt ugye nem kéne ránézni, ezért csak ilyen haverok, meg nem tudom, milyen távolabbi ismerősök oda vannak ültetve, most pedig ők viszik el a balhét, hát nem olyan erősek, de hogy... Nem nyilatkozták régen, hogy ne adják le az ingatlanokat ilyen gyorsan, meg még be is szóltak nekik. De. Volt erről szó, hogy... De akkor most már nem megegyeztek. Felügyelőbizottság. Ilyen felelőtlenül felügyelni a bizottságként, ez nagyon felelőtlen felügyelőbizottság. Na mindegy, hát ez van. Ugye van, amire van pénz. Nem mindenre. Védőnőknek például autóra nincs pénz, úgyhogy a saját járgányaikkal kellett járniuk. De legalább kaptak benzinpénzt. De most nem kapnak benzinpénzt se. De mennyire lehet? Legalább rendes fizetést kapnak? Nem derül ki. Ezt a... Nézőre, hallgatóra bízunk, hogy mit gondol erről. Nem, nyilván nem kapnak ők se elég fizetést, nyilvánvalóan. De emellé még eszközöket se kapnak valójában a munkájukhoz, megfelelő eszközöket. Erre emlékszem én is, láttuk az államigazgatás több területén, volt, akinek biciklivel kellett kimennie a munkáját elvégeznie, és aztán, amikor kiukadt a biciklinek a kereke, akkor tolhatta haza. Hát ez micsoda elképesztő, hatékony munkavégzés, ez nem csak a védőnőknél állhat elő, hanem ez elég sok. És amúgy pont múltkor emlékszem, amikor a Szijjártó vonatozása meg követte a repülő, az állami repülő, ja, vagy a bérelt magánrepülő, ugye követte, hogy a Szijjártó vonatozik Washingtonban, hogy lehessen csinálni egy képet, hogy ő életében egyszer vonatra ült az elmúlt 15 évben. Akkor se itthon. Igen, akkor is külföldön, Amerikába kellett ezt kireptetni. Tehát, hogy ez mennyibe kerül, és akkor mellette állok a benzinkúton, jön két katasztrófavédő figura egyenruhába, tényleg a jelöletlen Skoda a Fábiába ott izét tankolnak, és fehér, legolcsóbb jelöletlen Skoda Fábia, amivel nincsen gond. Egy állami közpénzből megvett autó, az nem feltétlenül kell, hogy egy ilyen csili-vili legyen, érdekes módon, ahol már ugye ilyen reprezentáció is van, ott persze csili-vili, és ott nagyon sokat költenek a kényelemmel is. Én nem tudom, szerintem nincs ez nagyon jól. Egy katasztrófa védőnek szerintem különösen fontos, mert lehet olyan terepeken is jár az az autó, valami neccesebb, nem? De valószínűleg akkor olyan kocsit tud kivenni a flotta bérdőtől, amiben ez is gyakran így van, hogy az állami szervek egy flotta fenntartótól bérdik ezeket. Ez a flotta fenntartó pedig, hát ki tudja, kinek a cége, ugyebár. Ezt majd megint, hogyha van ezzel kapcsolatos cikk, akkor feldolgozzuk. Mi nem tudjuk, mert nem néztünk ennek utána, ugye hát ki tudja, lehet, hogy állami az is, de valószínűleg nem. Szóval nincsen autójuk, amivel kimenjenek, de a benzinpénz is el lett most véve, úgyhogy saját költségén mehet ki a védőnő elvégezni a munkát, amivel megbíztuk, amiért ő fizetést kéne, hogy túl kapjon. Sok védőnő van, azt akarják, hogy felmondjon az a túl sok. És... Úgy emlékszem, hogy mintha a Vitályos ezt is mértette volna ezeket a védőnő hálózatot, ez a Magyar Hungarikum, ez csodálatos. Megnézték, és ez még nincs teljesen szétbasszva. Na most figyelj, kész, megoldottuk. Valószínűleg még az a pár, aki ott maradt, az is tényleg, hogyha amúgy is kevés a fizetés, fizetésed, és még kitalálják, hogy nem fizetnek benzinpénzt, utána ők a szemetek, amiért felmond mindenki. Ez nem értem. Miért akarják, hogy minden tönkre menjen? Úgy tűnik, arra tudok tényleg csak gondolni, hogy egész egyszerűen nincs egy megveszekedett buznyák se az állami költségvetésben. Úgy tűnik, hogy teljesen mindenki van centízve, és ezeken spórolnak. Csak amikor ezeken spórolnak, ugyebár nem értem, hogy azt gondolják, hogy az egészségügyi dolgozóknak mondjuk nincs elég nyomásgyakorló képességük, vagy a közszolgáknak nincs elég nyomásgyakorló képességük. Én nem tudom. Ugye láthattuk is, hogy már tehát tüntettek az önkormányzati közszolgák, nem tüntettek, hanem sztrájkoltak, de hát ők várják, hogy csatlakozzanak hozzájuk ugye a kormányhivatali munkatársak is, akik hát más helyzetben vannak nyilván. Hát ők nem fognak tudni kimenni tüntetni, mert a szolgálati jogviszony nem engedi nekik, és ez sok helyen így van. De attól még majd lehet, hogy másra fognak szavazni, mert azt látják, hogy ez a kormányzat egész egyszerűen nem hajlandó foglalkozni velük. Én nem tudom, hogy ez... Gyermekvédelem 2025, itt van ez. Felügyelő asszony az út nyilvántartás című dokumentum átvizsgálás után nem engedélyezi a 2025 március hónapra vonatkozó kiküldetési költség kifizetését, kivéve a munkába járás költségét. Szóval már utólag mondják ezt is. És elvileg a történet ugye erről szól, hogy tehát ez nem, itt írja a Kunesz Zsombor is, hogy ez nem egy nyaralás, hanem amit a munkájában utazott ahhoz, hogy kimenjen családokhoz, ami ugye a feladata. Szóval hát lehet úgy is védőnősködni, hogy mindenki így ül otthon, és akkor hát, ha megoldódnak a problémák, de lehet, hogy a kiszolgáltatott családoknak, meg a kiszolgáltatott gyerekeknek nem ezt össze a legjobbat, hogyha egy védőnő tőlük 25 kilométerre egy irodában ül. Lehet, hogy nem. Nem tudjuk. Majd lehet, hogy itt is az online munkavégzést meg lehet csinálni. Szóval elképesztő, hogyan omlik össze a szolgáltatásai az államnak, gyakorlatilag mindegyik. Most nehéz mondani olyan szolgáltatást, ami még működik. Na jó, hát ugye láthattuk, hogy a Uzsoki utcai kórháznak ki kell adni a hatházéknak az adatokat, hogy a papcsáknak a cége, az mégis mit és hogyan csinált ott. A rohadt hatház itt megy, üti el az embereket, kalandozik, de mit mond erről az Uzsoki utcai kórház? Ellenzéki rágalom hadjáratot emlegetnek. Azért, mert hogy ugye vizsgálat indult a VIP eljárás ügyében, kiperelték végül is a hatházi meg a Transparency az intézménytől, hogy mennyi bevételhez jutott a fizetős betegek után. A személyes, ráadásul, tehát Ficere Andrea, az Uzsoki Kórház főigazgatója, az saját Facebook oldalán adresszálta ezt a kérdést, ki tudja miért. Azt mondja, hogy rágalomhadjárat, politikai jellegű támadás folyik. Sokáig hallgattam, tettem ezt azért, mert úgy gondoltam, hogy ahol nincs takargatnivaló, ott magyarázatra sincs szükség. A mai napra azonban olyan szintet ért el a rágalomhadjárat, hogy muszáj megszólalnom, írja Ficere Andrea. Én nem tudom, hogy ebben mi a rágalomhadjárat, de jó, valóban szükség van arra, hogy lerombolják a betegek, a családtagok és a kórház dolgozóinak a bizalmát? Ja, mindig másra hivatkozunk. Valóban az egészségügy a megfelelő terep a politikai csatározásra, Ádám? Nem. És nem, mondja a Ficere Andrea. Nem. Politikus a kórházból kifelé. Bár ugye most a kórházigazgatók nagy része az nem véletlen lett oda téve. És a Takácsot is ki kell küldeni talán? Így van. Hát úgy tűnik. Ja, tényleg ő is ott van. Az érve még, hogy az államilag finanszírozott ellátásban országos szinten, annak ellenére, hogy csak városi kórház a besorolásunk, nálunk történik évente a legtöbb csípő, és térprotézis műtét. Az egész országból tömegével özönlenek hozzánk a betegek, emiatt nő a várólistánk folyamatosan. Bejelentkeztek, igen. Igen. Nem pedig azért, mert nem dolgozunk. Nem erről szólt még mindig a hatházinak a dolgai. Na várjál, mert akkor tehát majd most. Jó, majd most. A kórház mindig és minden esetben az aktuális jogszabályoknak megfelelően járt el. Igaz, ez a térítéses betegellátó osztály, lány nevén VIP osztály működésére is, tehát létezik. Minden tevékenységünkre engedélyünk van, sem szakmai, sem emberi, sem jogi, sem financiális szempontból nem vagyunk megkérdőjelezhetők. Morális szinten? Szerintem az lenne az emberi, de az ebben azért felmerülnek talán kérdések. De nem biztos amúgy, hogy a kórházigazgatót nem fogom tudni mentegetni ebbe, hát nyilván az ő felügyelete alatt lehetett ezt megcsinálni. A sajtó folyamatosan napirenden tart egy olyan ügyet, ami konkrétan nem létezik. Most mondta, hogy létezik. Akkor nem tudom, mert itt azt írja, hogy nem létezik. A lány nevén viposztál. Ja, akkor az mégis létezik, de az ügy nem. Kapjuk a gyalászkodó kommenteket, miközben azok, akik rólunk írnak és rólunk készítenek riportokat, sokszor nálunk gyógyulnak, tőlünk kérnek segítséget, ha ők vagy családtagjuk, ismerősük megbetegszik. Hogy képzeli? Hát igen. Ugye? Kritizálsz, miközben megcsináljuk a munkánkat. Igen, mi is kritizáljuk az Orbán Viktornak a munkásságát, meg a kormány munkásságát, és amikor meg baj van az országban, akkor mondjuk, hogy de miért nem csinálják meg? Mm. Hát ez hogy lehet? Olyankor meg jól esik megkérni, hogy hát ha segít. Na, a nálunk kezelt betegek elégedettek, a munkatársak szeretnek itt dolgozni, írja a főigazgató. De mi ez a... Mint hogyha egy ilyen burkolt fenyegetés lenne, hogy látják ám, hogy ki kommentelget róluk, aztán meg jön oda, amikor eltörik a lába, mi? Amikor beteg nem kap levegőt, és akkor meg lássuk el. Pedig múltkor is mondta, hogy milyen szarul működik a rendszer, de senki egy büdös szót nem szólt arról, hogy a benne dolgozó orvosok meg ápolónők bármiben hibásak lennének, hogy a rendszer szar, és jogilag meg lehet azt tenni, meg ő azt képzeli, hogy emberileg is, hogy valaki ugyanazért az ellátásért, amit meg kell kapnia, nem kap meg, hogyha fizet többet, akkor megkapja, hogy ez morálisan tökéletesen rendben van. És nem arról van szó, hogy extra ellátás, hogy kaviár tolnak be neki, hanem hogy egyáltalán időben kezeljék, és nem pedig az utcán essen össze. Nem kell átvinni őt Szlovákiába, hogy ellássák, hanem itthon ellássák. És ebben azt mondja a kórházigazgatója, hogy ez egy kreált ügy, és akkor úgy közben egy volt fideszes potentát így fölöz ide állítólag a pénzt, ezt mondja a hatházi. Hát ez lenne az ügy. Hát ezt nem lehet kivizsgálni, ezt nem lehet megnézni, hogy mi történik. Politikai indítatás, hát belekeveredett az uzsoki kórház, pedig ők semmit nem csináltak. A betegeket bántja. Bemegy a hatházi, felrúgja az időseket. Elüti őket. Nem könnyű a hatházival. Miért kell bántani a betegeket? Miért kell? Mi lesz a következő? Nem tudom, a gyermekosztályra megy majd. Azt mondani, hogy nem működik a WC. És az a gyerekeket bántja. Így van. Felháborító. A szokásos fideszes cinikus pökhendiség. Ezredik ilyen, gratulálunk Andrának. Meglátjuk, hogy mit sikerült még kideríteni. Nézzem, úgy ez a hatházi Ákos kalandozott tovább. Sikerült meghallania neki is, hogy mit mondott Magyar Levente Boszniában. Van a boszniai szerb köztársaság, ami hát úgy tűnik, hogy a vezetője a Dodik lassan fel fogja rúgni a Daytoni egyezményt, és megpróbálja szétszakítani Boszniát. Ki tudja, legalábbis nagyon forró a helyzet Boszniában, és... Hol nem? Hát, de ugye ezen a feladat nem, hogy béke legyen, itt most meg kell akadályozni egy háborút, hogy újra a balkáni lőporos hordóból valami rossz süljön ki. Most itt nyugodtnak kéne lenni, és békésnek kéne lenni, valószínűleg ezért küldtünk mi is 70 tekest oda, amit aztán amerikai felszólításra úgy tűnik, hogy ki is mondtunk, de hát helyettünk pedig a szerbek küldtek oda erőket, hát rendben van. Hát Magyar Levente pedig... Menni kell ilyenkor magyaroknak rögtön kezet rázni. Vittak valami díjat is nekik? Most épp talán nem. Vittek állami kütüntetést? Most itt nem. Jó, furcsálom. Magyar Levente, aki Szijjártó Péternek a helyettese, beszélgetett, azt írták a boszniai lapok, idézve magyart, Magyarország nem maradt kívülálló. Önökkel és a szerb köztársaság népével vagyunk. Egy részével. Ha ezt hozzáteszük, hogy Orbán szorosabb katonai együttműködésre állapodott meg a szerbekkel, Szerbiával, nem pedig a boszniai szerb köztársasággal, akkor tényleg kezdhetünk aggódni amiatt, hogy a nagy békeharcos háborúba viszi Magyarországot Szerbiában, írja Hatházi. És te ő is erről beszél, hogy különös, hogy mennyire visszhangtalan maradt ez a mondat, de az, hogy gyakorlatilag olyanokkal, akik konfliktust próbálnak kipattintani a Balkánon, azokkal szövetkezünk, így készülünk a háborúra, meg hogy kiállunk, mert én nem tudom, ez a béke. Eddig úgy tudtam, hogy nem ez a béke, hanem az a béke, hogy így állunk feltett kézzel, hogy mindenki csak hagyja abba a lövöldözést azonnal, és de hogy csináljuk ezt meg? Csak legyen béke! De most úgy tűnik, hogy most úgy lehet béke, hogyha fegyverkezünk és katonákat küldünk valahova. Mégis úgy tűnik, hogy egy másik ország háborúba keveredik, és mi kiállunk mellette, és esetleg odaállunk mellé. Amit Ukrajnában ugye nem lehet megcsinálni. Szoktam, hogyha mondanak egy át, akkor valószínűleg az ellentétét csinálják, szóval a Fidesznél ilyen a béke. Nem tetszik? Olyan, hogy mindig másmilyen? Olyan, hogy mindig másmilyen, és általában sose a valódi. Valahogy mindig az ellentéte. Ez ilyen békeháború. Békeharc. Békeharc. Mondhatni. Békegyilkolás. Háború a békér. Békepártiak. Igen, meglátjuk, hogy itt is mi lesz, követjük mi is tovább az eseményeket, reméljük, hogy nem lesz háború. Be lehetne rövíteni itt pár fideszes szintem, hogy hadba hívna az Orbán a békért. Megyünk háborúzni a békért, és az emberek, ez az igen, a békért, menjünk háborúzni. Ott tapsolnának bazen. Ja, elképesztő. Tehát Hatházi úgy interpretálja ezeket a szavakat, hogy Magyarország beavatkozik a boszniai-hercegovinai eseményekbe, ha bármilyen konfliktusra kerülne sor. Erről beszél magyar Devente, ez pedig valóban nem úgy hangzik, mint ami csak egy ilyen buthai béke álláspont. Hát majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Nyilván, hogy Hatházi is írja, hogyha ezt egy Tiszás mondta volna, akkor itt már tele lenne ez a sajtó, hogy háborúpártiak, így viszont azzal van tele a sajtó, hogy békepártia. Ilyen a béke. Ilyen a béke. Ezt csak megemlíteném, a mai napig nem történt semmi a kézigránát ügyben. Úgy tűnik, hogy Szai Bobrovinszky Kristóf a mai napig nem hajlandó se felelősséget vállalni ezért, se érdemben adresszálni a problémát. Ugye amikor írt erről, hogy meglátogatta a kormánytisztviselő hölgyet, akinek mindkét keze lerobbant a kézigránátos balesetben. Mi van az, leébredt, nyilatkozott már valamit, vagy eldugták a nagy közönség elő, meg a sajtó elő? Azt mondták, hogy számíthat majd rájuk, lesz neki munkája meg. Végtelen pénzt ajánlanak neki, vagy csak megfenyegetik, hogy inkább kussoljon? Szerintem nem végtelen pénzt, szerintem nem. Nagyon is véges pénzt. Nagyon is véges mennyiségű pénzt ajánlanak neki a munkáért, a munkájáért cserébe, és akkor dolgozhat tovább. Mert miután ugye elment erre a teljesen szükségtelen ilyen kiképzésre, ahol teljesen szükségtelenül kapott egy éles kézigránátot, és lerobbant mindkét keze, azután nem biztos, hogy minden munkára ugyanannyira alkalmas, mint előtte, de most kap munkát, úgyhogy minden rendben van. Nem sikerült. És a felelős megtalálták már? Ki tudja, ki az. Nem sikerült, viszont a 24.hu Publikus intézet számolt be arról, hogy 87%-a hallott az embereknek erről, és a megkérdezettek 3/4-e szerint nincs szükség arra, hogy kormánytisztviselőknek ilyen katonai képzést tartsanak, ahol éles gránáttal kell próbálkozni. 13% tartotta, hogy szükséges ez, és még a kormánypártiak közül is 50% szükségtelennek nevezi ezt így. 49% azt mondja, hogy le is kéne mondani a Szalai Bobrovnicskinek. Ez kevesebb, mint a fele. Igen, akkor maradhatnak. Szóval egy kis megerősítés. Igen. A honvédelmi miniszter úrnak megnyugodhat, hiszen a Publikus is azt mérte, hogy minden rendben van. Szóval ez amúgy tényleg ez elképesztő, hogy erről is gyakorlatilag minden nap ki kell rakni egy számlálót, hogy tessék, botrányos dolgok, amiknek nem lett következmény, és akkor ott van Balogh Zoltán, mióta nem mondott le. Nem férnénk el a sok számlálótól. Igen, Lázár, Szalai Bobrovinszky. Egész ország egy számláló. Minden bokorban ki lehetne rakni egy ilyen számlálót, hogy mi történt én balhé. Én is azt gondolom, és ez elképesztő, hogy valakinek lerobban a keze, és ennyire teli beszarja az egészet a kormányzat. És azért, mert ilyen mondva csináltok, akkor most akkor kitalálták, hogy akkor legyen ez. Meg lehetne csinálni amúgy a tartalékos rendszert, biztos vagyok benne, meg lehetne csinálni jól. Meg lehetne csinálni azt is, hogy a kormánytisztviselők kapjanak ki valamilyen katonai alapkiképzést. Ezt is meg lehetne csinálni jól. Mindent meg lehetne csinálni jól. Úgy tűnik, hogy nem az a valódi cél, hogy itt egy átfogó program valami célt elérjen, hanem az a valódi cél, hogy legyen egy program, amire lehet mutogatni. Hát ez egy visszatérő toposz. Igen. Nem először hallom ezt. Úgyhogy még mindig nincs ezzel semmi megoldás. Következő pont, Tisza párt bejelentette, hogy egyedül indul az országgyűlési választásokon. Értem, hogy a kutyapárt jelentette be, hogy egyedül indul a választásokon, de azért jelentették be, mert a Magyar Péter azt mondta, hogy egyedül indul, akkor mit kéne csinálni? Láttam a felháborodást, és amúgy meghallgatom, hogy te mit látsz ezzel kapcsolatban. A Schulz-Nora mondott, az elég egyetért. Mit mondott? Hogy ez elég furcsa maga hangvétele is ennek a posztnak, kicsit olyan száraz. Uh-huh. Meg kicsit ilyen alárendeltek tényleg, azt mondja, hogy most, hát a Tisza nem akar egy, és akkor így nagyon a Tiszához képest határozzák meg a munkat. Én is hiányolom ebből azt, hogy hát a Tisza nem engedte, hogy együtt induljunk, jó, hát akkor, mint hogy ilyen dacból, jó, akkor külön indulunk, de hogy nem az, hogy azért, mert ezeket az értékeket mindenképp a parlamentbe akarjuk vinni, meg ez a fontos nekünk, hanem inkább olyan jó. Akkor egyedül indulunk. És mintha ezzel meglepődnének, százszor mondta már a Tisza, hogy nem fog senkivel összeállni, nem is nagyon látszik a felméréseken, hogy annyira szükségük lenne rá, meg az a leírás, hogy a döntés a tagság január végén felhatalmazta a társelnököket, hogy kérdezzék meg Magyar Pétert, nyitott lenne esetleges együttműködésre, eleget tettek ennek. Mi ez a... De mi a baj ezzel? Nem tudom, hát nem a kutyapártól szoktam ilyeneket meg. Egy nagyon ilyen körmönfont. Körmönfont? Hát nem a kutyapárt. Nem így szokott fogalmazni. Azért, mert hivatalos? Igen, ettől a kutyapárt mindig szeret lazában fordulni, és most emiatt én kicsit ilyen sértődöttnek tűnik, hogy most először ilyen nagyon izéljen. Szerintem amúgy ez megfigyelhető. Ja, bocs, mondjad. Mindegy. De hogy, és most ez az utolsó bekezdés a legfurcsább nekem, hogy mivel a Tisza egyre inkább jobb oldalra pozícionálja magát, ez nem igaz szerintem se, nem is értem, hogy ez miért mondják, hogy ezzel minél több egykori Fidesz szavazót megnyerjenek, most szerintem ezt is szerintem már meghaladtuk ezt a ennyire szigorúan jobb meg baloldalt. Én nem, nyilván vannak ilyen magyar dolgok, vagy ilyen nagyon, hogy mondjam, ilyen nemzeti dolgok, amiket így kommunikációba átvesz a Tisza, de programban például nem érzem, hogy annyira ilyen jobb oldalra pozícionálnak magukat, nekem a kommunikációban igen, próbálják ezeket. Szerintem elég egyértelmű, hogy a Tisza az azért elég nagy részben jobb oldali, egy jobb oldali populista párt. Szerintem, ami megpróbál nem, minél szélesebb társadalmat nem. Szerintem baloldali párt. De az nem, egyetértek, hogy meghaladtuk a program részben, alapján, de közben... meg amiket hirdet egy csomó, szóval inkább ilyen... De például jobboldali az egy kulcsos SZIA ugyanúgy. Már meghaladtuk szerintem ezt a jobb meg baloldalt, és most nagyon furcsa, hogy akkor azt írja a kutyapárt, hogy baloldali és liberális szavazókat képviselő pártok pedig gyakorlatilag megszűntek, és akkor van 5-10%-nyi szavazó, aki nem talál pártot, úgyhogy akkor annak jók leszünk. Az a célunk, hogy nekik is legyen parlamenti képviseletük. De nem tudom, hogy a szavazók azok tényleg így gondolkoznak, vagy úgy gondolkoznak, hogy ezt, ami most van, ezt le kell egyszer váltani. Ami a Tisza nyilván most. Ezen most le kell szavazni, a Tiszára le akarják váltani, és aztán majd remélhetőleg helyreáll valami. De szerintem nem így van, hogy itt vannak azok a liberális szavazók, és akkor így nem tudják, hogy kire szavazzanak. És nem is túl lelkesítő ez a kutyapártos izé. Az egész nagyon furcsa feelingje van. Én azért nem értem ezen a felháborodást. Nem felháborodtam, hanem... Nem a te felháborodásodat, hanem az, hogy én olvastam elég sok felháborodott kommentet, meg bejegyzést ezzel kapcsolatban, de még ezt a meg nem értéssel teljesen értem. Egy az. Tehát én mindig mondtam, én azt szeretném, hogyha minél több párt lenne a parlamentben, szerintem az se lesz baj, hogyha leviszik a bejutási küszöböt, és akkor több párt be fog tudni jutni. A második, az, hogyha valaki azt mondja, hogy most mindenkinek le kell szavazni a Tiszára, ennyi az egyetlen lehetőségünk és megoldásunk, az egyetért valójában Gyurcsány Ferenccel 22-ben, hogy a legerősebb párt közé oda kell állni mindenkinek, be kell kussolnia, el kell fogadni minden követelést, és utána pedig akkor arra kell szavazni. Ez is csúszatás, nem. Miért? Mert ha Gyurcsány az, akkor nem értek ezzel egyet. De technikailag ő is ezt? Nem, mert hogy ugyanúgy... Hogy a kutyapártra, aki leszavaz, nem pedig a mindenki... De én a Gyurcsány Orbán rendszer szeretném leváltani, nyilván nem szavazok Gyurcsányra, ne. Jó, de aki az Orbánt akarta leváltani, az az MZP-re leszavazhatott. És értem, hogy ott volt a Gyurcsány, de tök mind, de ez a logika az ugyanaz. De nem annyira, mert benne van, amit le akarsz váltani, abban benne van ő, és akkor nem, akkor megérthető, hogy ez nem az alternatíva. A helyzet más, a logika ugyanaz. Én ezt mondom. Tehát én akkor se értettem egyet ezzel, már a logikával se, nem csak a Ferivel, hanem a logikával se, a Ferinek a logikájával se. És most se értek egyet ezzel a logikával, szerintem ez nem ennyire egyszerű. De ez nem logika, hanem racionalitás. De még csak ilyen, az se. Ilyen a rendszer. De nem ilyen a rendszer. A rendszer az erre lett kialakítva. Hogyha van 5% a kutyapártnak, akkor ő is el tudja vinni képviselői mandátumokat a Fidesz elől. Hogyha 4,99%-a van, akkor igen, akkor lehet ezzel számolgatni. De amúgy a számolgatással kapcsolatban, meg azt nem értem, hogy van még egy egész év. Nyilvánvalóan fognak ezek az emberek még beszélni egymással. Az, hogy most nem jelentették be azt, hogy itt arról volt szó, hogy akkor együttük induljanak-e, és akkor elmondta a Tisza, hogy önállóan szeretné indulni, jó, a kutyapárt is önállóan indul. De attól még tudnak egyeztetni, hogy hol induljanak, tudnak előválasztást csinálni, a Tisza párt meg a kutyapárt. De nem fognak előválasztást. De erről nem beszéltek, hogy nem fognak. De miért csinálna? Van egy 51%-os párt, meg egy 3%-os párt. Milyen előválasztást akarnak? Mármint, hogy komolyan de kérdezem. De miért ne? Hát azért, Ádám, hogyha van két párt, van egy 51%-os, meg egy 3%-os, az együtt 54%. Az több vagy kevesebb, mint az 51%. Vannak helyek, ahol a kutyapárt erős. Vannak a kutyapártnak karakterei. A Tisza pártnak még nem tudjuk, hogy kik lesznek a jelöltjei. Miért ne lehetne elképzelni, hogy egyeztetnek, hogy jó, figyelj, akkor itt támogatjuk a kutyapártot, induljon ő, és akkor nem indul rá Tiszás, hanem ő a közös jelölt. Ő a támogatott jelölt. Miért ne lehetne ilyen is? Annyi mindent lehet csinálni ebbe a választási rendszerbe, és amúgy meg, hogyha a Tisza meg kétharmaddal bejut a parlamentbe, vagy kétharmad közeli eredménnyel, egyáltalán nem lesz baj, hogy ott lesz a kutyapár. Nem, de most sőt. Hagyj vitatkozzak. Kérlek. Szeműen. Én értem, nekem is szép emlékeim vannak a kutyapártról, és csináltak jó dolgokat, de most, hogyha attól függetlenül, hogyha levesszük a, hát nehéz elvonatkoztatni, hogy látván, hogy a Tisza mennyi munkát beleöl most, és gyakorlatilag felépíti azt a vidéki dolgot, amit hát nagyon sok 15 év alatt sokaknak nem sikerült. Nem annyira látom most, hogy mi a kutyapárt ajánlata, mert még már nem a vicc párt, de azért néha viccesek, most ugye volt a békemenet, az vicces volt, meg jó volt, de hogyha már, amikor szavazni akar az ember, akkor nem annyira látom, hogy most pontosan a Tiszával szemben mi az ajánlatuk. Hát de nem látod, hogy mondjuk a 12. kerületben mit csinálnak? Szerintem ők azok, akik egyedül vannak ezzel a magyar politikában, hogy sikerült felhatalmazást kapniuk, és élniük is a felhatalmazásra egyelőre. Egyelőre ezt látjuk, a rájuk borított feladatokkal meg tudtak birkózni, tehát nem az van, hogy csak így betépve üldögélnek és hemperegnek és beleszarnak mindenbe, csak éppen nem akarnak lopni. Amúgy ez már szerintem önmagában ez éppen elég, hogyha a korrupciót vissza tudják szorítani, megfelügyelni tudják, hogy akkor most itt történik-e korrumpálódás vagy nem. Nyilván megnézik, hogy kik kerülnek be közéjük. Nem úgy van, mint mondjuk azért a Tiszánál, hogy olyan nagyon sok embert hirtelen be kell venni, szóval ezt jobban tudják kontrollálni, de hogyha megnézed, hogy a 12. kerületben mit tudtak csinálni, ez szerintem eddig az egyetlen ilyen kísérlet az országban, hogy valami emberekhez közvetlenül kapcsolódó, emberekkel kommunikáló, és nem korrupcióra épülő vezetés alakuljon ki. És hogyha ezt országos szintre át tudják vinni, szerintem az, hogyha ügyek mentén politizálnak, akkor igen, akkor nem ilyen hangzatos szólamokra épül a program, hanem például szerintem elég lenne erre építeni, hogy nem lesz korrupció. De ettől még látjuk, hogy helyben, ami probléma van, azt meg tudják oldani. Szóval ez szerintem igen, jó, akkor hagyj vitatkozzak helyben, ahol jelen vannak. De itt most egy egész országot kéne képviselni, ahol nincsenek annyira jelen. De nem is az akkor, a... De nem ez is a kétharmadot vajon felett, jó, de felettes skálázni ennyire? Mert most mondjuk akkor... Hát persze, hát ahogy a hatházi mert elindulnak, a hatházi el akarnak indulni meg minden körzetben, nem? 72-t mondta. Az a minimum ugye most a választási törvény szerint. Nyilván nekik az lenne a valószínűleg a legkényelmesebb, hogyha megegyeznének, hogy akkor hol ez, hol az, amivel ki lehet kalkulálni, hogy bejutnak a parlamentbe, meg lesz az 5%, de nyilván ugye a pártámogatáshoz meg kell a 72 hely, ahol elindulnak. De nem tudom, ott is még, hogyha így is van, ott is le lehet kommunikálni, hogy öreg, ne rám szavazz a másikra, de muszáj elindulnunk. Annyi mindent meg lehet még csinálni, és annyira sok idő van, hogy itt most szerintem nem de mindig kár is erről beszélni, hogy ez sok idő van, nem, sok idő van, de közben gyorsan elszalad az idő ilyenkor. Én örülnék, hogyha bejutnának a parlamentbe, ez biztosra lehetne venni, és akkor akár ők lennének a kétharmad nyelve, és akkor visszafognák a Tisza korlátlan hatalmát, hogy többet ne lehessen az, amit az Orbánék csináltak, de nyilván segítenének mondjuk lebontani a NERT-t, hogy újra normális ország lehessen, helyre rakni a törvényeket. Ez egy ideális szenárió lenne. De nem tudom, hogy ez most meg, hogy mennyire reális, és olyan megkockáztatnám azt, hogy ha most nem, akkor úgy érzem, hogy nem tudom, mikor lesz a következő esély egy kormányváltásra, és hogy még elindul kutyapárt, majd bejelenti a Momentum is, hogy elindul meg be, mondjuk ez nem hiszem, hogy sok vizet fognak zavarni, meg a DK, meg mindenki, és ha ezeken fog múlni, az nem fog körülni. Nem biztos, hogy nekem megéri ez a kockázat, csak hogy ők bejussanak. Szerintem elég más a helyzet. És valószínűleg most, ha nem jutottak be, szerintem még 22-be, amikor szerintem sokkal balfaszabb volt az ellenzék. De akkor is ugyanez ment, ugyanez a értem, de ők elindultak. És most, amikor tényleg sokkal gyurcsányatlanabb az ellenzék, sokkal jobb ajánlat is, mint amit az ellenzéki összefogás volt. Most nem gondolom, hogy amikor ott lesz a választás, az 5% nem túl esélyes szerintem. Mert nem gondolom, hogy azért a kutyapárt az, ami sokat növekedett a 4 év alatt, viszont most szerintem többen fogják azt mondani, hogy jó, most leszavazok a Tiszára, akarok, hanem ha csak nem viszik lejjebb a 100%-ot, akkor nem gondolom, hogy esélyes. De akkor meg miért baj, hogy elindulnak, ha úgyis a szavazóik leszavaznak a Tiszára? Mert ott lesz az 1 vagy 2%, amit akkor elvisznek? Nem biztos, hogy segíteni fogja. Hogyha ez a szenárió futna le. Akármennyire kedveli a kutyapártot az ember, úgy érzem, hogy kicsit komolyabbak a tétek ennél. És közben még nem is látom azt, hogy most egy ilyen nagyon, nem tudom, olyan kicsit így nem is azt a pártot mutatják, amire így azt kicsit ilyen enerváltabbnak érzem ezt az egészet. De hogy lehet, hogy majd hoznak valami óriási nagy dolgot, de hogy ilyen kicsit olyan, hát a Tisza nem akar együtt indulni, jó, akkor indulunk egyedül, ilyen ennél lelkesítőbb ajánlatot várnék. De jó, hát ez nem arról szól, én ezt érzem, mint ember, akit olvassa, hát most mit csináljak? Ilyenekről szól a politika, hogy milyen képet alakítasz ki magadról. Én megértem ezt, Ádám, én elhiszem, de szerintem meg ez pont, hogy beleillik a kutyapártnak abba a komolyodó fordulatába, ami most már az elmúlt 1-1.5 évben megy. Hát ők se tudják eldönteni, néha komolyodnak, néha nem annyira. Nem, szerintem tök egyértelműen van egy komoly irány, van, aki azt viszi, és van, akik viszik ezt a hülyeség irányt mellette, meg a kifigurázás irányt. És ezzel nincsen gond. Sőt, valószínűleg ez a legjobb kombó, amivel hozzá lehet állni ahhoz, hogy még ki tudjuk röhögni azt, hogy mi történik benne a parlamentben, de foglalkozunk is az üggyel. Nem azt mondom, hogy a kutyapárt szekta, de itt is úgy érzem, hogy kicsit elvakultak néha a hívek. Tényleg azt érzem, hogy itt a kutyapárt az bármit megtett, meg lesz magyarázva, hogy az miért jó. Úgy. Van egy ilyen érzésem, hogy jó dolgokat is csinálnak, de valami sokkal megbocsájtabbak a kutyapárt szimpatizánsok a kutyapárttal. De minden pártnak van szektája. A kutyapártnak, a Tiszapártnak, a DK-nak, a Fidesznek, a Mi Hazánknak, mindegyiknek van egy szekta része, Ádám. Te ezzel nem mondtál most semmit. Ezt igen. Ugyanúgy a Tiszára is el lehetett volna mondani. De a kutyapárt már itt van nagyon sok ideje. Csak a Tisza egy populista párt, a kutyapárt meg nem egy populista párt. Nem akar mindenkit megszólítani. De ettől még az, hogy a határozottan a korrupció ellen vannak, és az ellen tesznek is, én azt gondolom, hogy ez már önmagában egy olyan ajánlat, amit nem nagyon hallok másoktól. Nyilván a Tisza is le akar számolni a NER-rel, és nagyon rendben van ez, nagyon helyes. És én nem mondom senkinek, hogy akkor mindenképp azért kutyapártra szavazzon a Tisza helyett, amúgy nem is érdekel, csak menjetek el szavazni, ennyi a lényeg, én csak ennyit mondok, hogy menjetek el szavazni. Leszarom, kire szavaztok, csak tájékozódjatok előtte. De az, hogy most egy évvel a választások előtt a kutyapárt elmondja, hogy hát nem sikerült megegyezni, úgyhogy egyedül indulunk. Most ez annyi mindent jelenthet még, és annyi minden történik, hogy most ezen filozofálni el lehet, de szerintem haszna nincs. Mert minden héten változik valami, te is látod. Minden héten olyan fordulatok vannak, és annyi vízzel folyik még a Dunán, a Tiszán, amíg eljön a választás, amíg hivatalosan le kell adni az indulásokat. Itt nagyon sokat fognak még egyeztetni, és lehet, hogy amúgy addigra már tényleg az lesz, hogy egy 10%-os Fidesz-szel fog szembeállni a Tisza. És akkor mit mondunk, hogy akkor se induljon senki, legyen 180 képviselője a Tiszának nem, az összegyűlésben. Nem. Szóval de olyan messze van. Nagyon furcsa, hogy most is egy csomó ember, most már nagyon megoszlik attól függően, hogy mit látsz, hogy van, aki már kétharmados Tiszát vár, van, aki meg még most is azt mondja, hogy kétharmada lesz a Fidesznek. Mert amúgy a kétharmada legsanszosabb ugye a választási rendszer miatt, a győztes kompenzáció miatt a kétharmada könnyű elérni. Hát azt mondjuk valószínűleg nem fog összejönni, főleg, hogyha nem indulnak 106 körzetben. De könnyen összejött a Tiszának a kétharmad, könnyen összejött a Fidesznek is a kétharmad. Például én hallok ilyeneket, hogy akik régen Fidesz szavazók voltak, most már nem feltétlenül Tiszába mennek át, hanem sokan ugye a Mi Hazánkba mennek át, hogy abban látják inkább a megoldást az összeomló Fideszre. És például, hogyha elindul egy Mi Hazánkos és egy Fideszes egy választási körzetben, akkor az is lehet, hogy ők osztják meg úgy a szavazatokat, hogy nagyon simán fog tudni nyerni a Tiszás. Nyilván ehhez majd látni kell azt is, hogy kiket fog kiválasztani a Tisza 106 körzetbe, kik lesznek a listáján. Ezek nagyon fontos kérdések lesznek, és az fogja majd szerintem eldönteni, hogy tényleg addigra hogy alakul át a helyzet. Egyáltalán nem tudjuk. Az is lehet, hogy közös listán jó, fog lehet indulni a Mi Hazánk a Fidesszel, mert ők nem fogják megosztani az erőjüket. A Torockai az egyenre azt mondja, hogy semmi. Mert ők is a Fideszt ostorozzák, hogy nem tudom, például a Lázár János elmondja, hogy a pedofilokat megölné, de a Torockai meg már mióta ezt mondja, és a Fidesz meg nem tesz semmit, hiába van kormányban a Lázár János. A lényeg csak az, hogy szerintem nagyon-nagyon sok idő van még addig. De ez azt írja, ez sem annyira magasztos, szerintem, hogy van legalább 5-10 százaléknyi szavazó az ellenzéki térfelen, aki nem talál magának pártot. Az a célunk, hogy nekik is legyen parlamenti képviseletük. Ez olyan kicsit így, hát begyűjtjük, hogyha másra nem akarsz szavazni. De ez mi? Megsérteni azokat a szavazókat, hogy senki nem akart ezt. Nem, de hogy így most ez egy valós ajánlat, vagy inkább csak így, hát hogyha nem tudsz másra szavazni, akkor protest szavazat lehet ránk. De hogy ez megint egy kicsit így, úgy érzem, hogy nagyon sokáig protest szavazat volt a kutyapárt, jogosan csomóan arra adták a voksot, hogy hagyja a Gyurcsánya, hagyja az Orbánna, kutyapárt. De most úgy érzem már, hogy mondjuk a Tisza láthatóan csinál egy csomó munkát, amit meg kellett volna csinálni. Felállított egy standardet, így mondva, munkában, munkamennyiségben, ajánlatban, amit remélhetőleg ahhoz, hogy mondjuk a kutyapárt valakinek a szavazatát adja, valahogy ezt mellé kéne rakni egy hasonló tüzet, egy hasonló munkabírás, hasonló ajánlatokat. Egy normál eddigi rendszerben értettem volna ezt, de most, amikor már tényleg valaki ennyi munkát beleteszt és láthatóan megcsinálja a dolgokat, így nehéz már azt mondani, hogy hát szavaz ránk, ha más nem akarsz. Ez így kevésnek érzem már, hogy ez, ahogy látom a másik végletet. De szerintem pont a kutyapártot nem lehet azzal vádolni, hogy nem raktak bele munkát. De most mégiscsak ez van az ideírva. Mi az, hogy nem rakunk bele munkát? Nem. Te beszélsz nem arról, hogy a Tisza tette azt írja, hogy egyedül van, aki nem talál pártot, az a céljuk, hogy nekik se ilyen parlamenti képviseletük. Ez hát igen, passzív egy kicsit nekem, ahelyett, hogy elmondani, hogy miért szavaz ránk, ahelyett azt mondod, hogy hát a más nem akar szavazni. Ezzel egyet egyetértek, csak lehet, hogy ők se akarnak ártani a Tiszának, hogy úgy pozícionálják magukat, hogy akkor figyelj, hogyha a korrupcióval le akarsz számolni, meg izét, meg átláthatóságot akarsz, akkor csak ránk szavaz. Hogy indulok, de azért... De miért akkor nem. Mi a jobb, amikor azt mondja a Feri, hogy izét, hogyha valaki valódi változást akar, akkor rám kell szavazni. És akkor így a pofádba hazudik ezzel. Mint Feri, azt hagyjuk, az a Fidesz. De tök mindegy, most bármelyik párt, a Jobbikot is mondhatná. Teljesen mindegy. Én értem, hogy akkor nem szimpatikus ez a megfogalmazás, ezt inkább elengedem, és akkor azt mondom, hogy oké, igazad van, hogy lehetett volna valami tüzesebb dolgot odaírni a végére, de szerintem ez nem véletlenül van így megfogalmazva. Szóval az, hogy nem akarják a Tiszának a kerekét kötni, ezt ennél jobban egy, úgy egy pártként, hogy neked is a felszínen kell maradni és képviselni az értékeidet, szerintem nem lehet. De lehet, hogy ez már nem a kutyapárt, hanem az egész ellenzéknél. Azt érzem, hogy látható, hogy mit csinált a Tisza egy év alatt, mit épített fel, mennyi munkát beletolt, de ezt főleg a Momentumon meg hasonlóan látom, hogy jó, hát akkor ők megcsináltak ezt a melót, amit mi nem csináltunk, és nem is fogunk, és nem is tervezzük, és akkor így valahogy valamilyen hát, és ezt nem mondom, hogy nem a kutyapártra, hanem hogy az egész ellenzékre azt látom, hogy nagyon kijött az alkalmatlan balfasságuk egy olyan párt mellett, aki tényleg most megcsinálta a melót helyettük, és továbbra sem az a tanulságuk, hogy bazd meg, megcsináltak a melót mondjuk a Momentumnak helyettünk, mi továbbra is nem tudjuk, hogy mit akarunk, itt azt kéne mondani, hogy mi nem vagyunk alkalmasak erre. Mondjuk annyiban biztos nem értek egyet, hogy még szól a megbízatásuk, szóval csinálni kéne a dolgokat, ez az egyik, de ebbe tudom, hogy te is egyet értesz, erről már beszéltünk. Igen. A másik, hogy a Momentumból már volt, aki bejelentette, hogy nem fognak indulni, hanem mondták, tanácsadó nem. Céget fognak csinálni. De a mire adnak tanácsot amúgy? Most kíváncsiak. De lehet, hogy amúgy kurva jó tanácsokat adnak, csak ők nem tudták megcsinálni. De a harmadik pedig az, hogy közben meg Ádám, azt is elfelejtjük, hogy valójában itt az utolsó bekezdésben benne van az ajánlat. A balliberális értékeknek a képviselete, amit meg, hát azért lássuk be, hogy azért a Tisza nem mindet képviseli. Lehet, de és akkor többet képviseli úgy, hogy ők mondjuk lesz lehetőségük hát, hogyha kezdeni valamit ezzel a rendszerrel. De nem ígérnek igazából ebben erőset. Tehát nem mondja ki nyilván a részése a Magyar Péter se direkt be akkor, hogy a kisebbségi jogokkal mit fog kezdeni, meg a melegek jogaival mit fog kezdeni. Nyilván lehet arra számítani, hogy a Fidesznél azért ez egy jobb világ jön, de attól még azt szerintem nem lehet mondani a Tiszára, hogy ez egy balliberális párt lenne. Persze, lehet mondani, hogy tudod, kinek? A Huth Gergelynek lehet mondani, mert őnek is más se lehet mondani. De attól még az, hogy a balliberális értékeket valaki képviselje, ezt ettől még egy politikai ajánlat. Attól még, hogy egyetértek, hogy amúgy ez a baloldali, jobboldali megosztottság, ez nem feltétlenül úgy van, mint ahogy ezt valamikor kitalálták. De ettől még el lehet helyezni ezen a skálán egy csomó döntést, hogy az minek minősül. Hát meglátjuk, mi lesz még a többi párt, a DK is ugye járja az országot, már nem járja az országot. Lehet, hogy lerobbant az összeért. Lehet, hogy már rájött, hogy nem néz ki jól, amikor még a Fidesznél is kevesebb ember kíváncsi rá. Meg a Tisza tök értelmes embereket is összegyűjtött, az is tetszik. Ezt nem lehet azt mondani szerintem a Bódis Krisztára, hogy egy jobb oldali értéktennő lenne. Szóval szerintem ilyen szinten hiteles arcokat találtak, és úgy érzem, hogy így nyomják, megy a munka, folyamatosan tolják a menet, és akkor oda megy így a mondjuk nem, a Gyurcsány vagy a valaki, és így, mit csináltok, segíthetek valamit, és de csak így balfaszkodik ott, és így, jó, hajrá, toljátok, és de majd az én is elindul, így tovább, fiúk, nyomjátok a melót, és ért, így lapátolnak folyamatosan, és így, ez király, na jó, van, majd jövök. De nem tudom, valamiért ilyen feelingem van. Vannak, akik már leszerepeltek, csak szerintem pont a kutyapártra ez igazságtalan ezt mondani, hogy akkor ők ugyanebbe a társaságba tartoznak. Meg látod, most is megmozgattak 10-15 ezer embert, amikor a Fidesz 3-at, ami hát több, mint amit a, nem tudom, a DK valaha megtudott. Hát jó, meglátjuk. Van egy évük megmutatni, hogy mit akarnak, de úgy érzem, hogy ez most egy kicsit, remélem, lesz ez egy év. Meglátjuk, mi lesz. Magyar Pétert meghívták. Hoppá. Női konferenciás hétvégére, így írja a Telex. Mondjuk, tudsz, hogy egy fideszes női konferencia, az hogy néznek ki, hogy csak férfiak megvitatják, hogy mi legyen a nőkkel. Nem, mert ott vannak ugye női politikusok, egy csomó, akinek így jellemzően az ember nem ismeri a nevüket, mert nem tolják őket az előtérbe, de ott van a Gál Kinga, ugye az Európai Parlamentben. Ott van Selmeci Gabriella, most már nem tudom, tényleg évtizedes viszonylatban ott ül mindig Orbán Viktor mögött, ott van Vitályos Eszter, tehát ők el tudnának beszélgetni, és amúgy tusványosan talán tényleg ilyen is volt, hogy a női beszélgetésen nagyjából ők meg a Dél Steffi volt ott, és akkor ők beszélgettek. Igen, sikernap. Szóval itt pedig ez a pécsi női sikernap lett volna, amire hát elhívták Magyar Pétert is, meséljen, hogyan támogatta ő a feleségét a sikerességében. Aztán a Jakubcsek Gabriella lett volna a beszélgetésnek a... Én azt hallottam, hogy nem is egyszerre lettek volna a színpadon. Nem? Külön lett volna. Az esemény nem politikai rendezvény, a pódium beszélgetésen a politikai szereplő magánszemélyként vesz részt, a résztvevő előadók beszélgető partnerek nem a pártot képviselik. Bár szerintem az is érdekes lett volna, hogy meghívják a Tiszát, hogy ha ők kerülnek hatalomra, akkor mit tudnak a nőknek ajánlani így női egyenjogúság tekintetében, ja, az is egy érdekes dolog lenne. Igen, csak ahhoz az Orbánt is meg kéne hívni, nem? Hát meghívhatják. Hát ja. Egy pódium beszélgetés Magyar Péter és Orbán között a nők jogairól, aztán ha nem jön el valamelyik, akkor majd beszélgetnek csak azzal. Na most ezután a Magyar Péter is bejelentette, hogy akkor nem megy, mert nem akarja ezt. Már nem ezután, először a Jakubcsek. Hát a Jakubcsek lemondás, vagy hát a bejelentése után, mert a Jakubcsek azt mondta, hogy... Na mit mondott? Az elmúlt években azért dolgoztam, hogy tabuk ledöntésével, őszinteséggel, nyitottsággal beszéljek a változó korban lévő és az idősödő nők problémáiról, és segítsek nekik megkapaszkodni, pozitív jövőképet alkotni. A női sikernap filozófiája közel az ügyhöz, amelyben hiszek, ezért örömmel fogadtam el a felkérést. Ugye a szervezők nem mondták el, hogy lesznek politikusok is, tehát pedig szeretné távol tartani magát a pártpolitikától, és itt utána már megint csak arról beszél, hogy együtt küzdjenek meg a nők, arra kell koncentrálni, hogy ami összeköti őket, és akkor ezért így nem vállalja ezt a megjelenést. És akkor ezután mondta a Magyar Péter, hogy hát ő sem megy inkább, és akkor ne legyen ebből probléma, hogy aktív politikusként ott van. Ami azért érdekes, mert a Jakubcseknél meg hát ott volt a Kattyán György 2021-ben, mert én megértem amúgy, hogy ebben nem akar részt venni a Jakubcsek a izébe, érted? Pártpolitika, biztos nagyon sokan félnek ettől. Várjál, én ezzel is vitatkoznék. Kérem. Mert nem, mint hogyha részt kéne venni, mert elmetek, nem egy színpadon lettek volna, vagy mégis akkor az, hogy valakivel beszélgetsz, még nem lesz rögtön a része, de hogy nekem ez egy kicsit ilyen büdös az egész, olyan szinten, hogy én küzdök, hogy meg, még hogy és mondjuk én azt hittem, hogy valami arról beszélgetnek a Magyar Péter, hogy mit csinálna. És szerintem az is jogos lenne. Hogy a Tisza párt. Hát, hogy van-e valami ajánlat a nők számára. Ja, de nem, hanem hogy ő családapaként hogyan élt. Szóval én még azt mondom, hogy még jogosabb is lenne, hogyha ott politikusként venne részt. De hogy ezt a fajta hozzáállást kikészít az embereknél, hogy nagyon fontos nekem a jogok, egyenlogúság, az, hogy minden szép legyen a világban, fogjunk össze, de a politikától elzárkózom. De bazd meg, ott dőlnek el ezek. A politikában dőlnek el ezek. És akkor itt emberek így, nem csak ez, hanem úgy általában így nagy magasztosan minden legyen jó, meg minden oldódjon meg a társadalmi problémák, de hogyha politikailag kéne felszólni valami mellett, vagy valami blödség folyik, vagy azt mondja, hogy a gyerekek a legfontosabbak számomra, a gyerekek nagyon fontosak, de amikor kiderül a gyermekvédelmi balhé, akkor nem nyilatkozok, mert az politika. És akkor így mit várnak ezek az emberek? Nőjünk már föl, hogy szeretnék társadalmi változást, de közben nem szeretnék politizálni. Hát a politika maga a társadalom egyik meghatározó dolga. Mi van a fejükben ezeknek? Ez az, hogy szeretném, hogy úgy tűnjek, mint aki kiáll dolgok mellett, de azért annyira nem állok ki, hogy megosztó legyek. Nem lehet kiállni dolgok mellett annélkül, hogy megosztó legyél. Vállalni kell ezeket a dolgokat. Ezeket az, hogy milyen az országunk, a politika eléggé befolyás. Nem tudom, feltűnt-e nektek az elmúlt 15 év, meg az elmúlt 35, de az, hogy milyenek az állampolgárok, hogy viselkednek egymással, hogy állnak az ez mind a politika határozza meg, és nem lehet azt eljátszani szerintem, és ezt kikérem magamnak mindenkinek, aki ezt a gyáva dolgot csinálja, hogy ő nagyon fontos nekem ezek az értékek, de politikáról nem beszélek sosem. Akkor igazából neked csak az a fontos, hogy úgy tetszelegjél, mint akinek fontosak ezek a dolgok, de nehogy egyetlen egy szponzort is elveszítsek miatta, vagy lehetséges állami megrendelést, vagy nehogy megosztó legyek, vagy valaki azt mondja, hogy csúnya rossz vagyok. Én ettől kikészülök ettől a hozzáállástól. Ennyi. Teljesen egyetértek veled, hogy a politikában dőlnek el ezek a dolgok, és a politika az csak az ügyeinknek, a problémák megoldásának a megvalósítása. Abból a közösből, amit összeraktunk, hogy tessék, itt van ez az összeg, ebből lehet megoldani a problémáinkat. Melyikünk fogja megcsinálni? És akkor mondom, hogy figyelj, bazen, ne én legyek, mert csináld te. És akkor utána számon kérhetem, hogy megcsináltad? Mm. És akkor azt mondhatod, hogy háború! A Magyar Péter megakadályozta. Miközben itt olyan zsákpénz a vállalatom. Na szóval ebben egyetértek, csak én emberileg meg megértek mindenkit, aki nem akarna amúgy a politikában így részt venni, meg a közélettől így távol marad. Szarok a egyenjogúságra, szarok az egészre. Igen, de hogy hogy én nekem nagyon fontosak ezek az ügyek, de a politikától is elzárkózok, és így hát igen. Annyira nem fontosak az ügyek, hogy bármiféle kockázatot vállaljak, mert a magam sokkal fontosabb, és ez is érthető, de... Csak már nem néz ki annyira de jó. Amikor a Pumpet Gabó sokkal több kockázatot vállal, mint ők összesen, ő beláll ilyenekbe néha. Lehet, ez azért kevesebb a veszteni valója is. Hát jó, de... Business wise, de amúgy... Meg ezzel most senki, nem ő szervezte, nem ő izé, ott lenne, nem tudom, nekem furcsa ez. Felnőtt emberek, akik elméletek ugye értékek mellett kiállnak. Figyelj, hogyha nem tetszik neki a Magyar Péter, akkor nem tudom, és lehet, hogy nem is egy színpadon, de akkor ott föl lehetett volna kérdezni, meg lehetett volna fogni, számon lehetne kérni, de jó, megértem azt is. Ezt is megértem, csak nekem ez a kettő párosítása nem működik annyira, hogy az ilyen nagyon feminista izé, jogegyenlőség, de közben elzárkózás a valódi párbeszédek elől. Sőt, ilyenkor azt kéne, hogy bazega, van lehetőségem? Akkor jó, felkérdezem amúgy a Magyar Pétert. Azt mondjuk érthetetlen számomra ez az egész, hogy emiatt hívták el a volt felesége miatt. Szerintem ezzel már túlléptünk, amúgy kicsit le vannak itt maradva. Itt szerintem sokkal fontosabb és relevánsabb dolgokat is fel lehetne tenni kérdésnek a Magyar Péterre. Kritikus kérdéseket is. Igen. Na jó, de hát ugye az van, hogy Jakubcsek Gabriella ugye konzekvensen távol tartja magát a pártpolitikától. Ettől függetlenül ugye egyetértek veled, hogy a aktuálisan hatalmon lévő vezetőket, tehát a megbízott vezetőinket, attól még számon lehetne kérni, hogy akkor mikor fogjuk az isztambuli egyezményt ratifikálni. Tudom, hogy akkor azért nem szabad, mert LMBTQ. De hogy mikor javul majd a nők helyzete, mondjuk, mikor lesz olyan az állami szolgáltatási rendszer, hogy mondjuk a családon belül erőszak jobban megvédi amúgy nem csak a nőket, hanem igazából mindenkit, hogy egy kicsit több forrás legyen allokálva, mondjuk a rendőrségnél is jobban föl tudjanak készülni arra, hogy meg tudják védeni a honfitársainkat. Tehát ettől függetlenül fel lehet tenni kérdéseket az éppen hatalmon lévő, az éppen felelős magyar kormányzatnak. Az nem kell, hogy pártpolitika legyen. És igen, a Jakubcsek Gabriella pedig, tehát elméletileg ő konzekvensen tartja ezt, hogy pártpolitikusokkal nem szokott beszélgetni. Ugye itt van, amikor a Gattyán Györggyel interjúzik. De Gattyán György akkor még nem volt pártpolitikus. Az az érdekes viszont ebben, én megnézegettem ezt az interjút, és amúgy nagyon, tehát ez még a Megoldás Mozgalom indulása előtt volt egy hónappal, utána elment a Friderikuszba is a Gattyán György, és aztán utána pedig bejelentette, hogy pártot alapít. Tehát lehet, hogy a Jakubcseknek elfelejtette erről szólni, és akkor a Jakubcsek csak megörült, hogy eljön a Magyarország egyik leggazdagabb embere, meg a piacról szinte teljesen egyedül, teljesen magától fölépített bizniszével meggazdagodó embere eljön hozzá interjúra, és beszélgethet arról, hogy milyen ő magánemberként, és elbeszélgettek arról, hogy mennyit adakozik, hogy mennyire fontos, hogy az ember hát a környezetét építse. Ez propaganda interjú, mert a Gattyán Györgyhöz van feltöltve konkrétan. Igen. Hát, igen, a Gattyán akkor ez egy elképesztő körbenyalós interjú, ahol elfelejtette azokat a kérdéseket feltenni Jakubcsek Gabriella, hogy miből is gazdagodott meg Gattyán György. De amivel lehet egyetérteni, meg nem egyetérteni. Csomó embernek, hogy elhívja interjúja, nem? Legalábbis furcsa volt, hogy egy hirtelen eljöttek csomó helyre. Nem tudjuk, de ide elment, és egy szó nem esik amúgy a pornó oldalairól. Csak a doktorról beszélnek. A internetes szolgáltatás. Tényleg? Ez nagyon modernül hangzik. Milyen internetes szolgáltatás? Pedig igen. A nagy feministáknak néha baja van mondjuk a gattyány bizniszében. Szokott ilyen felmerülni probléma. Szokott. És amúgy lehet is kritikát megfogalmazni, sőt kell is kritikát megfogalmazni ezzel kapcsolatban. Bár a Gattyán György nem az Andrew Tate, de attól függetlenül, amit csinált, azzal tehát, hogy valaki nőként mondjuk nem ért egyet, de ezt nem sikerült itt bemutatni. Itt azt sikerült bemutatni, hogy ilyen gazdagon az élet ugyanolyan, mint egy másik, egy átlagembernek, és a Gattyán mondja, hogy igen. Én egy nehéz ember. Ilyen szerénynek maradni. Nekem nem, mert én nagyon szerény vagyok. Ez így, és akkor nagyon sokat adakozol. Nem akarom kimondani, mert de mondd ki, kérlek. Igen! Ah! És akkor jó, akkor ez a beszélgetés. Nem tudom, most nem ettől függetlenül, akkor nem aktív pártpolitikus volt a Gattyán György. Hogy nem teljesen... Gazdag ember, aki PR interjúkat vett. Úgy tűnhet. Igen. És a Jakubcsek Gabriella hirtelen meghívják mindenhova interjúra, mielőtt ugye bejelenti a pártját. Hirtelen körbe megy a médiában. Akkor véletlenül meghívták. De nem, amúgy ezt elmondja a Jakubcsek, hogy ritkán lehet ilyen emberekkel, ilyen nagyon gazdag emberekkel interjút készíteni, és akkor ezért készített, de utána bejelenti, hogy akkor jó, akkor itt indítja a pártját, meg semmilyen nehéz kérdés nem kap, csak azt, hogy akkor miért ilyen nagyon jó ő. És az elején még ráadásul teg egy ilyen egy reklám lemegy, hogy a Gattyán György egy jó ember. Hogy nézzek bele. Nem ez a lényeg ez a sztorival kapcsolatban, de... Legyenek is móka is. Felmérések szerint az ország egyik leggazdagabb embere. Az elmúlt 10 év legtöbbet jótékonykodó magyar állampolgára. Az egyetlen 100%-ban magyar kézben lévő globális internetes cég tulajdonosa. Nézzük, kinyitja a könyvet, ilyen értelmiségem. Bengyőrt 2001-ben megalapította internetes vállalatát a Dok... Internetes vállalat. Ez egy internetes vállalat. És rekordidő alatt több 100 millió dollárs globális tényezővé fejlesztette. Mivel? Naponta több mint 30 millió ügyfele emeli a világ 50... Milyen ügyfele? Átogatottabb weboldala közé. A Dokler szinte a világ minden országában jelen van. Melyik weboldal? Melyik az a weboldal? Mint 1 millió dollár bevételt generál. Mi naponta. Állandó irodája működik Luxemburgtól Párizsig, New Yorktól Los Angelesig, de a székhelye Budapesten van. Gattyán György számos hazai innováció elkötelezett támogatója. Ez tényleg egy PR. A világ legfrissebb magyar fejlesztésű labdajátéka a Techball társalapítója, melyet az ő aktív részvételetet... Ez amúgy rendben van. Itt elmondják, mi az konkrétan, nem azt mondják, hogy egy sport, amin nagyon sokan naponta 10 000 rugás történik. Érdekes. Szertek ismert és sikeres sportággá. Érdekes. A Kodolányi Egyetem tulajdonosa, itt a Prima Primissima egyetem. Igen. Egy társalapítója. Egy alapítvány. És a mindenki által ismert magyar népmesék filmsorozat finanszírozója. A Gotty... Amikor magyar népmesék van, még nem is élt a Gottyány. Vagy az új részeknek? Akkor visszajött az időben a Gottyány. Én, de amúgy valószínűleg az újraindított, igen. 1000 számítógéppel és rendszeres ételkiszállítással támogatott több mint száll... Nézd, hátra, azt, hogy ahogy felvették ezt, annyira megszörnyű. Most már megnyugodott, mert a gyermekotthonok számítógépet. Ez egy rendhagyó beszélgetés, mert meg... Mert nem szoktak ennyit fizetni. Csak vicceltem. Nem tudjuk, hogy történt. Az biztos, hogy elfelejtették megemlíteni azt a bizonyos weboldalt, ami olyan sok pénzt hozott a Gattyán. Most nem merülhet fel. Vannak fontosabb témák. Ki tudja, melyik az. Mi lehet az a techball.hu? Vagy mondjuk azt, hogy a Gattyán György, az van feltöltve a Jakubcsek interjú, az is elmond. Lehet, hogy oda is, Jakubcseknél is fönn van. Lehet, nem tudom. Hát csinált ez egy műsort. Meg. Nyilván itt nagyon sok kérdés nem tudott elhangozni. Elindult a politikai karrierje utána, meg már nem tudtak beszélni, mert Jakubcsek ugye nem áll szóba olyan emberekkel, akiknek politikai karrierjük van. Úgyhogy most akkor ez van. Mindegy, ez csak egy érdekesség hozzá. Ettől még miért nem mondhatná azt, hogy Jakubcsek Gabriel, hogy nem akar ott lenni, ahol aktív pártpolitikus van, de egyetértek veled, Ádám, hogy a politika az a platform, ahol meg lehet oldani a problémákat. Azt... Nem szabad büdösnek lenni, hogy valaki belépjen, és főleg, hogy kilépjen a politikai térből. Akkor így összefoglalva, én azt érzem, hogy itt komoly problémák vannak az országgal. Komoly morális és olyan problémák, amit már a gyermekeink szívnak meg majd, meg már most is az oktatásban, az egészségügyben. Fontos, hogy beszéljünk róla, hogy erre valami megoldást találjunk, erre a válságra, amit van minden szinten, akár jogállamiságról beszélünk, akár a pénzügyi válságra, akár a morális válságra, amit van. És azt érzem, hogy nem nagyon szeretem, hogy felnőttem emberek, akiknek ugyanúgy részt kéne venni a probléma megoldásában, kivonják magukat ebből, látványosan megsértődve, és úgy érzem, hogy akkor majd helyetted is majd megoldjuk mi. Mindig mindenből csak a jó kell, ugye? Szóval... Lehet, van, akinek nincs platformja, nem amit mondhattam. Van, akinek igen, de van, akinek lenne, és látványosan megsértődik. Szóval azt érzem, ilyenkor ezt érzem, hogy bazd meg, azért jó lenne egy rendes egészség, úgy nem, meg egy nem összomló állam. Azért jó lenne, csak dolgozni ne kelljen rajta, vagy hozzá ne kelljen szólni a dolgokhoz, most tök jól megélek ebből is. Ezt érzem ilyenkor, hogy nagyobb a probléma, mint hogy most luxus legyen ezzel foglalkozni. Most kéne mindenkinek ezzel foglalkozni, mert a 23. órában vagyunk. Mindig kéne mindenkinek ezzel foglalkozni. Most és akkor nem jutottunk volna el idáig. Az meg a másik. Igen. Tájékozódjatok, legyetek hajlandóak beleszólni a politikába. De nem kell aggódni, mások helyett is mi holnap is itt leszünk, hogy foglalkozunk ezekkel az ügyekkel. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.